Ahí tengo a un cardenal que se aplaude. Yeah. यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा सोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्व मेषवोऽस्तिश्च कामदो देवान् Yeah. ಏತದಭ್ಯಸೂಯಂತೊ अच्छी तरह से आचरण किया हुआ परधर्म, यानी अच्छी तरह से आचरण किए हुए परधर्म की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में स्वधर्म थोड़ा इंफीरियर भी लगे तो भी वह श्रेयस्कर है, दैट इज बेनिफिशियल। और स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म यानी अपने धर्म में निधनम यदि मृत्यु भी आ जाए तो श्रेयस्कर है। परधर्म मया परधर्म जो है वो भयानक है, भयकारी है। अभी ये भगवद गीता का बहुचर्चित श्लोक है, हाईली मिसइंटरप्रेटेड एंड हाईली कंट्रोवर्शियल। जो सेकंड लाइन है, सर्व स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म मया, अपने धर्म में मृत्यु मिले तो श्रेष्ठ है, परधर्म धर्म जो है वो भयानक है। तो ये जो तथाकथित संप्रदाय वाले जो हैं वो इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं। हम इस संप्रदाय के हैं, यही सबसे अच्छा। जैसे भगवान ने भगवद्गीता में बोला, स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में मृत्यु भी आ जाए तो ये अच्छा है, परधर्म में दूसरे के देखना ही नहीं क्या। यानी एक ही जगह पर बने रहो, एक का ही चिंतन करो। अभी ये सारी चीज़ें जो है, एक जब भी हम इवॉल्व होते हैं, सबलाइन होते हैं, जैसे जैसे इट्स लाइक अ पिरामिड, नीचे से हम शुरू करते हैं तो तभी अनेक देववाद में मान्यता रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की भी पूजा करते हैं, माता जी की पूजा करते, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको हम संलयन करते करते करते आत्मस्वरूप की जगह में चलता है, अनुभूति होने लगती है। When we reach the top, जो मास्टर सेरा मास्टर सेरा दैट इज अ पीक एक्सपीरियंस एज द मास्टर। तो जब ये पीक एक्सपीरियंस को जब हम पाते हैं उस समय ये सब अपने आप निकल जाता है और वहाँ अपने इष्ट देव में निकल जाते हैं, मात्र आत्म तत्व में ही ध्यान जाता है और आत्मा से परमात्मा, यानी आत्मा से मिलन हो गया तो परमात्मा से मिलन, दैट इज अ प्रोसेस। अभी पिरामिड से ऊपर उठना है, लेकिन इसका मिसइंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, वो आपको सीधे पिरामिड पर जाकर बिठा देते हैं, यही अपना एक ही भगवान है बस, उसके अलावा और कहीं देखने का नहीं, दैट इज नॉट। और दूसरी बात, भगवत गीता में जहां जहां धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो धर्म पीला टक्का माला करने वाला धर्म नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, क्योंकि 5,500 साल के पहले ये कोई धर्म अस्तित्व में ही नहीं थी। दैट इज हिस्ट्री प्रूव्स इट, जो क्रिश्चियनिटी जो है तो भी 2019 साल पुरानी है, इसी तरह इस्लाम जो है वो तो उसके बाद आया, तो ये तो 5,500 साल पुराना कथा ने भगवदगीता का भगवान ने कहा है, तो उस समय वहाँ कोई धर्म थे ही नहीं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड रिलीजियंस, और संप्रदाय के कोई भी नहीं थे कभी, महावीर भी नहीं थे, बुद्ध भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, मात्र सनातन धर्म थे। और उस समय भगवान ने बात करेंगे तो जहां जहां भगवदगीता में धर्म शब्द आता है वो धर्म का अर्थ है योर ब्यूटी, हमारा फर्ज, अपना निजी जो फर्ज है, स्वधर्म यानी अपना जो धर्म है उसके बारे में यह भगवान बात करते हैं। इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझेंगे तो ये हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्वधर्म यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोई भी कष्ट आ जाए तो वो कष्ट हमारे लिए उन्नति तरफ ले जाने वाला ही है, ये श्रद्धा है। एक्चुअली ये कष्ट नहीं है, ये एक प्रकार का तप है। तप का अर्थ क्या है कि शरीर को इनकन्वीनियंस पहुंचाते हुए कोई सत्कर्म करना, उसका नाम है तप। तप की डेफिनेशन ही है व्हेन यू पुट योर बॉडी इनटू सम काइंड ऑफ एन इनकन्वीनियंस, सम काइंड ऑफ, जिसको तपाते हैं बोलते हैं, शरीर को हम तपाते हैं और शरीर को तपाते हुए कोई सत्कर्म यदि हम करते हैं तो वो तप है। बाकी समझ लीजिए कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और बीच में कहीं ऑल इंडिया स्ट्राइक हो गई तो रेलवे स्टेशन के सभी फूड स्टॉल्स बंद है, पानी वाले भी कोई नहीं है, भूखे प्यासे रह गए, तो वो तप नहीं है, वो कष्ट ही है। लेकिन विलिंगली अपनी मर्जी से जो व्रत तप वगैरह जो करते हैं लेकिन इसमें हम अपने आप को थोड़ा कष्ट देते हैं, वो तप है। तो स्वधर्म का पालन करते करते यदि कोई ऐसी तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, तो एक प्रकार का तप है और वो तप की वजह से वो हमें तपाता है और वो तपने की वजह से हमारी उन्नति भी सब लें। और ये तप की वजह से, कष्ट से जो तप होता है उसकी वजह से जो उन्नति होती है वो प्रगति इट एक्सेलरेट्स, उसकी गति बढ़ती है। तप हमारे अपने लिए करते हैं, कर्तव्य दूसरों के लिए करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं दूसरों के औरों के लिए करते हैं। घर में आप भोजन पकाते हैं आप भी अपने लिए तो बनाते हैं लेकिन सबके लिए बनाते हैं, औरों के लिए भी बनाते हैं, यानी कर्तव्य जो भी हम करते हैं, वट एवर एक्ट्स वी आर डूइंग वो बेसिकली दूसरों के लिए करते हैं। लेकिन तब जो है वो हमारे अपने लिए करते हैं, हमारे फायदे के लिए करते हैं। और ये जो जानकर प्लान करके जो तप हम करते हैं उससे इतना फायदा नहीं होता है, जितना एक्सीडेंटली ऐसा यदि कोई कर्तव्य कर्म करते करते कोई तप आ गया उससे जो फायदा मिलता है दैट इज मल्टीफोल्ड। परसों मान लीजिए कि एकादशी है, कल ही गई ना एकादशी है, दो दिन पहले मालूम हुई एकादशी है, तो आप प्लान करो कभी एकादशी में क्या करेंगे, दूसरी का हलवा बनाएंगे, साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे क्या? तो ऐसे प्लानिंग होकर फिर बाद में एकादशी होती है तो एकादशी का फल नहीं मिलता। लेकिन एक्चुअली द पॉइंट दैट वी वांट टू अराइव इज आई विल डेवलप इट लिटिल लेटर। तो जिन्होंने स्वधर्म के पालन करते हुए जो कष्ट सहन किया उनकी हमेशा उन्नति हुई है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हरिश्चंद्र, प्रहलाद, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए स्वधर्म का यानी कि ड्यूटी का उनको जो फर्ज दिया गया था वो फर्ज का पालन करते करते उन्होंने जो कष्ट सहन किया उसकी वजह से प्रहलाद के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो ये होता है, इसका फल मिलता है। और अभी लेट अस कम टू द वर्ड धर्म प्रॉपर। धर्म यानी अपना कर्तव्य कर्म, अवर ड्यूटी। आप मान लीजिए कई कॉरपोरेशन में काम करते हैं तो वहां जो आप काम करते हैं डेस्क पर बैठकर वो आपका वहां का कर्तव्य कर्म है, वहां का आपका स्वधर्म है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। घर में हमारा गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम में बहनें जो करती हो जो भी काम करती हैं तो ये काम वेट नहीं, इट्स नॉट ए प्रेजरी। आजकल क्या है कि एक माइंड सेट हो गया है, एक काम करना ही नहीं, कोई निम्न कुछ हल्का काम कर रहे हैं हम तो यदि नहीं तो काम वाली रख सकते हैं। अभी तो कुक भी रखने लगे हैं, कुक भी आएगी, काम वाली भी आएगी, फिर डस्टिंग के लिए तीसरी बाई आती है। तो ये जो हम ये सब निम्न कक्षा का जो हम समझते हैं लेकिन हमारी जो गृहस्थी के जो हमारे कर्तव्य कर्म है एक्चुअली हमारे स्वधर्म है और करते हुए उसमें कोई नानप नहीं या तो छोटापन हमें महसूस नहीं करना है। यहाँ तो हम अफोर्ड कर सकते हैं और मिलते भी हैं, अभी वो भी धीरे धीरे वो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगा है, पैसे देते हुए भी मिलते नहीं और जो मिलते हैं उसमें भी मज़ा नहीं आता है। सो दैट थिंग इज नाउ कमिंग हियर ऑल्सो बिकॉज एज अ सी बेसिकली लाइफ स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ता है और उनका काम करने का तरीका भी बदलता है। विदेशों में हम जाते हैं, यूएस में वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है ना, सब करना ही पड़ता है। और विदेशों में तो ऐसा है कि आप घर में पार्टी भी करें तो जो लोग आते हैं वो जाने के बाद बर्तन साफ करके जाते हैं, दे हेल्प यू इन डूइंग योर डिशेस, इट इज पार्ट ऑफ स्वधर्म। अभी वहाँ वो स्वधर्म हो गया, अपना काम खुद करना उसमें कोई छोटी बात नहीं है, एवरीथिंग यू डू योरसेल्फ। ठीक है, मशीन वगैरह हैं, उसके लिए उपकरण वगैरह हैं, बट यू डू इट योरसेल्फ। तो स्वधर्म यहाँ जो भगवान कहते हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म वयावह, अभी यह जो धर्म की बात यहां करते हैं, सद्व्यवहार, कर्तव्य, सद्गुण, इसके अर्थ में भी इसका यह धर्म की परिभाषा हम देखते हैं कि बेसिकली धर्म के यदि ब्रॉडर सेंस में हम उसको देखें तो जिस वस्तु का अस्तित्व जिससे सिद्ध होता है वो उसका धर्म है। फॉर एग्जाम्पल अग्नि, तो अग्नि को आप छुओगे तो आपको जलाएगा, तो जलाना ताप उष्णता वो अग्नि का धर्म है। अग्नि प्रकाश भी देता है तो प्रकाश देना उसका धर्म है। सूर्य है तो उसका भी धर्म है प्रकाश देना। चंद्र है तो चांदनी देना, शीतलता प्रदान करना, वो चंद्र का धर्म है। इस तरीके से मान लीजिए कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का धर्म है हमें कम्युनिकेशन में मदद रूप होना, तो उसका धर्म है, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का जो उनको करना है, कर्तव्य कर्म है, डेडिकेटेड डिफाइंड एक्ट जो है, मानते हैं स्पीकर है, तो स्पीकर का धर्म है आवाज को एम्पलीफाई करना। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो हमारा धर्म क्या है, हम जहाँ हैं उस चीज को हम भली भांति निभाए, बराबर, वो हमारा धर्म है। पहले के जमाने में एक कहानी याद आ रही है मुझे, ऐसा माना जाता था कि काशी जाकर यदि आप गर्दन पर करवट लगवाते हैं तो अगला जन्म जो आप मांगते हो, तो यू कैन डिफाइन कि अगले जन्म में मुझे ये होना है, काशी जाकर करवट लगाओ तो आपको अगला जन्म, मृत्यु के बाद अगला जन्म वो मिलता है। तो छोटा सा गांव था, उसमें दो पोछी थे, छगन और मगन। तो छगन और मगन ने सोचा कभी पोछी काम करते करते थक गए या कट्टा लगता है, वो भी और बनते हैं। तो सुना होगा कहीं से कत्ता बता में जाके कि काशी में जाके करवट लगाओ, तो सोचा चलो काशी चलते हैं। तो दोनों काशी गए और बस आगे उनकी बारी, तो आमने सामने छगन मगन आ गए, इधर एक करवट पर लेके खड़ा है, दूसरा इधर करवट लेके खड़ा है, पूछते हैं बोलो अगले जन्म में क्या बनना है। और छगन मगन एक दूसरे के सामने देखते हैं कि छगनिया क्या होगी, मगर पूछते हैं तो छगन बोलते हैं मगर एक काम करते हैं यार, समाज में ब्राह्मणों की प्रतिभा अच्छी, लोग ब्राह्मणों को पूछते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पंडित जी करके बुलाते हैं, हम भी देखो हमारे गाँव के लोग इस सबको कितना सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मण। तो मगर ने बोला कि छगन बोल तो ब्राह्मण, छगन बोलते मगर ब्राह्मण तो बोले वो बात सही है, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए संस्कृत सीखना पड़ता है, वेद का अध्ययन करना पड़ता है, सब श्लोक आना चाहिए, हमको तो कुछ आता नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे। हाँ यार ब्राह्मण तो नहीं बन सकता, राजा बन तो राजा बनने को मिलेगा, क्या सिपाही बनने बोला वो ब्राह्मण क्षत्रिय बनना चाहिए, उसमें राजा का नसीब होगा तो राजा बन सकते, राज्य मिल जाएगा, पूरा एक हो जाएगा, ताप जाम बढ़ जाएगा। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन कभी समझो कि युद्ध का मौका आ गया, युद्ध के मैदान में जाना पड़ा, रात में सब खटा खट खटा खट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो अपने से तो सहन नहीं होगा यार, राजा बनना भी क्षत्रिय बनना भी मुश्किल है, बनिया व्यापार दुकान लगा देंगे और बैठ गए क्या, और सुबह के शाम बनिया क्या बैठे बैठे व्यापार करता है, तो उसमें अच्छा है। बनिया बने के अच्छा है, लेकिन हमको धंधा करने को तो आता नहीं है, ये सस्ते में माल लेकर आओ फिर इसमें बेचो, ये करो वो करो, वो तो अपने बस की बात नहीं है, पैसा भी गिनने को अच्छी तरह से नहीं आता, यू नो दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ्स विद देयर प्रेजेंट सिचुएशन, नॉट थिंकिंग दैट आगे तो ये सब स्किल मिलने वाली है, देखो जन्म मिल गया नहीं आता नहीं, बनिया बनने अपने बस की बात नहीं है भैया, वो हिसाब किताब रखना, सबको उधारी देना, वापस वसूली करना, कौन ये झंझट कर दिया। ऐसा करते करते काफी ऑप्शन सोचते सोचते सोचा कि हम जो मोची है वही सही है, तो उसमें से गुजराती में कहावत आई है कि बेल करवत या करवत मोचीडा ना मोचीडा, करवत लगा ही गए हैं लेकिन बनना क्या है मोची, स्वधर में निधना कुछ रही है पर धर्म हो भया बता, हमें जो अपना जो है वही हमें ठीक लगता है, ये अनुभव उसका होता है। ये भगवान अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा स्वधर्म जो है युद्ध करना है। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और फिर भीख मांग के भी मैं मेरा गुजरान करूँगा और मैं तप करूँगा, बोले तेरा काम नहीं है, तुम भीख मांग ही नहीं सकते, क्षत्रिय हो, मान लो भगवान ने इंसिस्ट नहीं किया और ये सब कुछ नहीं हुआ, भगवद गीता वगैरह नहीं हुई, और पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बोल दिया कि ठीक है तुमको जाना है चले जाओ, वनवास ले लो या तो जो भी करना है कर लो, वो मान लो वो सन्यासी बन गए अर्जुन, तो क्या करते हो? लीडरशिप की क्वालिटी तो है ही, तो कहीं ऋषिकेश में या तो हरिद्वार में जाकर कोई आश्रम बनाते और फिर सब मठ पतियों का यूनियन करते, क्या लीडरशिप तो है ही, क्वालिटी है ही, तो उनके सबके लीडर बन जाते, फिर पार्लियामेंट में जाके बोलते कि सन्यासियों के लिए एमपी की 2 सीट रिजर्व होनी चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए सन्यासियों के लिए, वो धंधा करते। यानी कृष्णा अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारा काम युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए तुम आए हो, तुमको रात को 2 बजे किसी ने उठाकर कान पकड़ के लाया नहीं, चलो अर्जुन युद्ध करना है उठो, सोच समझ कर पूरी तैयारी करके आए हो। 12 साल जब वनवास में थे तभी भी अर्जुन उसके लिए तैयारी की थी, शिव जी की आराधना की थी, शिव जी से पाशुपतास्त्र भी दिया था उन्होंने, कहानी में नाम बताया था पहले, तो ये सब तैयारी करके तुम आए हो, यू आर कम प्रिपेयर्ड, और अभी बोलते हैं युद्ध नहीं करना। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हें यदि इंफीरियर भी अभी लग रहा हो, कैसे मुझे मेरे जो सगे वाले हैं, मेरे जो चहेते हैं उनको मारना है, तो ये जो मेरा कर्तव्य है वो सही नहीं है, आई एम नॉट करेक्ट, आई एम नॉट डूइंग राइट, वो तुम्हें अभी इंफीरियर लग रहा है, अभी तक नहीं लगता है, अभी तक के जितने युद्ध किए हैं स्वर्ग में है, स्वर्ग के ऊपर निवास कवच नाम के राक्षसों ने हमला किया था और इंद्र भी उनको नहीं परास्त कर सकते, और इंद्र देवता भी थक गए थे, तो इंद्र ने अर्जुन की मदद मांगी थी, और उस जमाने में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में आवागमन चलता था, पृथ्वी के लोग स्वर्ग में जा सकते थे, स्वर्ग वाले पृथ्वी पर आ सकते, अभी ये सब बंद हो गया, नहीं तो हम जा सकते कभी सेल करके आते थे हमारे टूरिस्ट वाले सब, वो भी निकाल देते, उसके भी पैकेज निकाल देते स्वर्ग का पैकेज। तो अर्जुन गए थे वहां स्वर्ग में और निवास कवच को हरा कर इंद्र को वापस थोड़ा धाड़स बजाए थे उन्होंने। इंसिडेंटली इधर इज अर्जुन फादर कुंती ने जब ही वो जो वर मांगा था कि जो देवता का आह्वान करेंगे और वो देवता से जो संतति उनको होगी उनके प्रतिभा से, तो अर्जुन कुंती ने जब इंद्र का आह्वान किया था तभी जो संतति हुई अर्जुन, सो अर्जुन अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए भी इंद्र की मदद करने गए थे। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं तुमने इतना सब कुछ किया है, इंद्र जिसको परास्त नहीं कर सकते वैसे निवात को भी तुमने हराया है, ऐसे शक्तिशाली तुम क्षत्रिय हो, पर वो बोलते हो कि गांडीव संसदते अस्तात तत्वे में परिजयते नजसिक्नो में अस्तात तो ब्रह्मदिवजम्य में क्या लगा क्या कहे, तो कहते स्वधर्मे निदनं श्रेय, तुम्हारा ये धर्म है क्षत्रिय है, युद्ध करते करते यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो श्रेष्ठ कर रहे परधर्मों में आवा तुम्हारे लिए संन्यास उपयुक्त नहीं है, वो भयावह है, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट टू डू, तुम ध्यान कर ही नहीं सकते। सत्व रजोता 3 गुणों से हम बने हैं, अभी जो ध्यान करना है तो तुम्हारी सात्विकता बढ़नी चाहिए, अभी अर्जुन में रजोगुण भरा पड़ा है, ये फुल ऑफ एक्शन, तो रजोगुण से जो युक्त व्यक्ति है वो सत्वगुणी काम नहीं कर सकता। भगवान अर्जुन को यही बात बार बार समझा रहे हैं, पहले भी बताया था अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि बलिं तस्मात् उत्तिष्ठकं ते युद्धाय प्रदृश्यते दूसरे अध्याय में, बराबर। तो अर्जुन के लिए भगवान ये बता रहे हैं गृहस्थाश्रमिनम जो है, अभी इसका रेलेवेंस हमारे लिए क्या है कि हम गृहस्थाश्रमी जो है हम कर्म संन्यास ले ही नहीं सकते, वी कैन नॉट सी टाइटल, हम संन्यास नहीं ले सकते, हम आत्मी माला लेके 24 घंटा नहीं बैठ सकते, और अभी बात हुई थी ना हमारे संस्कृत विद्या से, वी कैन नॉट डू इट, हमारी काफ़ी हमारी गतिविधियाँ हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म एंड वी हैव टू परफॉर्म। तो इसमें यदि हम ऐसा समझे कि वो ऋषिकेश में बैठकर जो तप कर रहे हैं वही ऋषि श्रेष्ठ हैं और हम यहाँ गृहस्थ आश्रम में करके खाली पापड़ सेके क्या और समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ भगवान हमें ढाढ़स बंधाते हैं, ही इज गिविंग अस कंसोलेशन, ही इज गिविंग अस कॉन्फिडेंस कि तुम जो कर रहे हो वो उनसे कोई निम्न कक्षा का नहीं है. एवरीथिंग इज फाइन एज लॉन्ग एज यू डू इट सिंसियरली बाई गिविंग योर 100% टू दैट. मजा कहते हैं मालूम, जब भी ग्रेजुएशन होता है और नौकरी ढूंढने लगते हैं तब ये खलबली मन में होती है, तो उसकी जॉब मेरे से अच्छी है, दैट पर्सन हैज गॉट बेटर पर्क्स, दैट पर्सन गॉट बेटर एनवायरनमेंट, उसकी तो ऑफिस एयर कंडीशन है, मुझे तो केबिन भी नहीं मिली, यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल ऑफ अस वी हैव गॉन थ्रू दिस फेजेस. तो वहाँ ये बात अगत्य की है कि स्वधर्मी निधनम श्रेय परधर्मो भयम. और समझ लीजिए कि आप को जब जो रिलायंस में शादी हुई मुकेश अंबानी की बेटी की, वहाँ मान लीजिए कि मे बी आपके नसीब था तो आपको इन्विटेशन मिल गया. अभी आप सोचेंगे अरे नीता अंबानी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, और मैं अपना ये सादा ड्रेस पहन के कैसे जाऊँ. नहीं, भगवान कहते जाओ, तुम जो हो वही अपने आप को लेकर जाओ, तुम जो हो सही हो. इसलिए परमात्मा ने जो भी नमूने बनाए हैं उनका कहीं डुप्लीकेशन नहीं किया. आपने एक भी डुप्लीकेट देखा? वो बहुत डुप्लीकेट है, दिखने में थोड़ा आगे पीछे दिखते हो, 19-20 होता है, लेकिन डिटो टू डिटो आइडेंटिकल नमूना एक बना या दूसरा ऐसा अभी तक नहीं बनाया हजारों सालों में. ये उनकी भगवान की स्किल है. क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स ईच वन ऑफ अस टू बी यूनिक. हम सबको एक पर्टिकुलर उद्देश्य देखकर भगवान भेजते हैं. हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, हमें जो एनवायरनमेंट प्राप्त हुआ है, हम जहां है वहां किसी मकसद से परमात्मा ने हमें भेजा है, और हमें वो मकसद ढूंढ निकालना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई एम आई हियर. ये जब इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर भगवान ने जो स्किल्स भर के रखी है, जो काबिलियत भर के रखी है, क्या हम उसका उपयोग करते हैं. आप बहुत अच्छे कुक हैं, बराबर है, बहुत अच्छी रसोई बनाते हैं, आंगला चटनी जैसी रसोई बनाओ, अन्यथा घर में रसोई रखो आपको प्रक्रिया. आप बहुत अच्छे कुक, अभी भगवान ने स्किल आपको इसलिए दी है कि आप अच्छा भोजन बनाकर आपके परिवार को तृप्त करो. और फिर मेरे से नहीं होता है वो कुक एम्प्लॉय को, बिकॉज माय नेबर इज एविंग कुक, पड़ोस में सबके घर में कुक आते मेरे यहाँ भी आना चाहिए, तो यू आर वेस्टिंग. हमारी जो यूनिकनेस है, हमें जो परमात्मा ने प्रदान किया है उसका हमें सही सही उपयोग करना है. क्योंकि मनुष्य देह हमें इसलिए दिया गया है कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची है उस सृष्टि के संचालन में वो कहीं ना कहीं हमें लगाना चाहते हैं, किसने किसी पोजिशन में हमको रखना चाहते. तो वो हमारी पोजीशन क्या है, परमात्मा की क्या इच्छा है, परमात्मा से क्या करवाना चाहते हैं, उसका थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हम करें और उसके मुताबिक चलें तो हम परमात्मा का कार्य करेंगे. सृष्टि में चलाने में हम एक कॉक बनकर, व्हील बनकर, वो पूरी मशीनरी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बचपन में चित्रकार है, एक तरह अच्छी पेंटिंग करता है, और बड़ा हो गया कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर सका और पिताजी ने कहा कि नौकरी ढूंढ, तो अभी यदि वो पेंटिंग में ही रहता था तो अच्छा पेंटर बन सकता था, हुनर पेंटर बन सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन हिम और पीयर प्रेशर जो भी आप बोलो, उसने कहीं नौकरी ढूंढ ली, किसी ऑफिस में उसको टाइपिस्ट की नौकरी मिली. अभी अंदर पेंटर बैठा है तो बैठे बैठे क्या करेगा, और टाइपराइटर पर गणपति का चित्र बनेगा, देखा है ना. करते हैं यस, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल स्किल थी, उसकी जो ओरिजिनल क्षमता थी, उसको व्यक्त करने की कोई ना कोई तो खिड़की चाहिए। तो इसलिए इवन एट दिस एज, जिस एज में हम यहाँ, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई परमात्मा ने हमें कौन सी स्किल दी है कि जिससे हम इस सृष्टि में उपयुक्त हो सकते। ऐसा कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की वजह से ही मैं आपके बीच में, क्योंकि बचपन से मुझे एक बात ख्याल में आ गई है कि परमात्मा ने मुझे एक पर्टिकुलर स्किल दे के रखी है कि मैं सिखा सकता हूँ। I am good at it. With new humility, let me confess with you. इसका एक ही उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि ये how I came to know about this skill. तभी मैं फर्स्ट ईयर साइंस में था, तो मैं और मेरा एक मित्र है, तो हम गोरेगांव में उसकी फैक्ट्री पर जाकर हम स्टडी करते थे। और हमारे विषय में तो सब कुछ अच्छी तरह से प्रावीण्य था, मार्क्स भी अच्छे रहते थे, नंबर भी आते थे, रैंक भी आते थे, तो सब कुछ था। अभी उसकी बहन शी वॉज इन आर्ट्स, हमसे एक साल आगे थी, बीए के थर्ड ईयर में थी। अभी उसको इकोनॉमिक्स वॉज ए सब्जेक्ट, अभी हम तो साइंस वाले इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स से हमारे को लेना देना नहीं। अभी वो आके उसने चिल्लाने लगी कि भाई हमारी एग्जाम है और सर ने कॉलेज में जो सिखाया होगी उसमें कुछ समझ नहीं आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट डील ऑफ इट, सब ऊपर से जाता है। मैंने उसको बोले काम कर, ऐसा करें किताब रख के एक घंटे के बाद आ जाता। आई रेड हर बुक, एक घंटे तक उसका अभ्यास किया और फिर उसको वही सब्जेक्ट उसको एक्सप्लेन किया। सी सी डी यू एक्सप्लेन इट बेटर देन माई प्रोफेसर डज इन द कॉलेज। यानी वॉट आई ट्राई टू ब्रिंग आउट इज नॉट अबाउट, आई एम नॉट ब्रेकिंग माई टेल, लेकिन हमारे में जो क्षमता है, परमात्मा ने जो हमें जो क्षमता दी रखी है उसका थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, और वो इंट्रोस्पेक्शन करके हम परमात्मा की इस सृष्टि चलाने में हम अपने आप का कितना योगदान दे सकते हैं, वही कर्तव्य कर्म है संसार के प्रति। ये स्वधर्म है, स्व यानी अपना, धर्म यानी करने लायक ड्यूटी, व्हाट यू कैन डू, और निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार का कर्ता का अभिमान न रखते हुए इफ यू डेडिकेट योरसेल्फ, परमात्मा का कार्य कर रहे हो, फिर बाद में माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं कि मैं आज 108 गायत्री मंत्र किया हूं, नॉट नेसेसरी, यू आर डूइंग द सेम थिंग। तो हम अल्टीमेटली जब इस प्रकार का हमारा नजरिया बनने लगेगा संसार को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उपयोगी होने का, कोई लोग ऐसे होते हैं सेवाभावी होते हैं बराबर, तो आई नो फ्यू पीपल कि भाई हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं शाम को 2 घंटा, इधर आप तबर अम्मा पर देना था जो अपना जब कोकिला बेन का, तो कोकिला बेन का ये था कि वो हॉस्पिटल में जाते थे, लोगों की सेवा करते थे, मदद करते थे, शी यूज्ड टू लिटरली गो एंड सर्व देम। हॉस्पिटल का स्टाफ उनका जो ख्याल नहीं करता, वो जाती थी, उनके डायपर्स बदलती थी, सब कुछ करती थी। तो ये सेवा भाव उनको दिया है, शी रियलाइज इट, शी रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, इसमें मेरी क्षमता अच्छी है, परमात्मा ने मुझे ये करने की कला दी है, तो मैं उसको उपयोग करूँ परमात्मा की। ये ईच वन ऑफ अस, वी हैव टू एनालाइज अवरसेल्फ कि हमारे अंदर कौन सी क्षमता छुपी पड़ी है और उसको कैसे बाहर निकाल कर हम संसार को उपयोगी करें। और ये करते करते तकलीफ आ गई, स्वधर्म निधन क्षय, फिर यहाँ दो भी आपके सामने बैठे हैं भाई, नहीं चलेगा, तकलीफ आ गई, नंबर इज इन मटीरियल, स्वधर्म निधन क्षय परधर्म हो गया। अभी एट दिस एज विद माय क्वालिफिकेशन, मैं वो लैंड इन जॉब में कोई भी जॉब कर सकता हूँ, आज भी 50,000 रुपये कमा सकता हूँ इफ आई डिजायर, राइट, बट ठीक है, वो हो गया, वो दैट फेज इज ओवर, पर बात मैंने अच्छी तरह से उस दौर से गुजार दी। तो नाउ अभी घर में बैठे बैठे घर वाले को तंग करने की बजाय बाबा मंदिर ही जाता था आपको दी घर में पड़े हो लिखो को कह रहे ये करने से अच्छा है कुछ करें yes that keeps you busy that keeps you engaged and you are happy with this. तो यहाँ भगवान ये कहते हैं स्वधर्म ये निधर्म श्रेय यानी निधर्म यानी मृत्यु मौत आने वाली नहीं है बट भगवान हमें वो सुपरलेटिव डिग्री में हमें समझा रहे उसे मौत भी आ गई वो श्रेष्ठ है दूसरों का जो धर्म है यानी दूसरा क्या करता है उसके सामने हमें दृष्टि नहीं करनी है अगले श्लोक में भगवान बताते हैं प्रकृति अपना जो क्रियमाण कर्म जो करती है वो सबको करती है तो हमें हमारा डिस्क्रिप्शन यूज करना है हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है और प्रकृति का जो कर्म धर्म है वो प्रकृति निभाती है दिसंबर महीना है तो ठंडा आएगी वहाँ गर्मी होने वाली नहीं है बारिश कभी कभी अगर बात अलग है मई महीना है तो उसमें इतनी ठंडी होगी नहीं प्रकृति प्रकृति का काम करती है फूल खिलना है तो फूल खिलेगा अपने हिसाब से फूल कभी हमें पूछने के लिए आया है क्या कि मैं खिलवाया ना खिलूँ नहीं अपने हिसाब से अपनी मस्ती से खिलता है और मुरझा भी जाता है ये जो सहजता है फूल खिलने में नदी के बहने में क्या ये सहजता हमारे कर्मों में प्रकृति को उपयुक्त तो होने में आनी चाहिए जैसे द इज विद द फ्लावर इज फ्लावरिंग फूल जैसे खिल रहा है इसी तरीके से हम भी हमारा स्वधर्म निभाएं क्या लोगों को उपयोग नहीं करें संसार को किसी न किसी तरीके से वी बिकम यूजफुल टू गॉड और पुरुष यानी कि जो हमारा आत्मा हमारी जो आत्मा है पुरुष और प्रकृति पुरुष यानी आत्मा नॉट मेल पुरुष यानी हमारी आत्मा तो पुरुष का जो धर्म है वो पुरुष को निभाने दो अच्छा तो पुरुष का धर्म क्या है दूसरे अध्याय में हमने देखा आत्मा के जो सारे धर्म सॉरी जो श्लोक याद नहीं आ रहे अचिंत्यो नित्य सर्वगत स्थान चलो यम सनातन बराबर हाँ तो ये जो आत्मा के धर्म है वो पुरुष को अपना धर्म आत्मा को निभाना है पुरुष का सबसे बड़ा धर्म ये है कि उसको अपने आप को इस शरीर से अलग करना है डिटैच करना है गलती हम सब हमारी आत्मा का जो धर्म है हमारा पुरुष यही गलती करता है कि शरीर मैं हूँ करते हुए शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं हैं वो अपनी समझ कर उसके ऊपर जो कालीमा बिछा के रखी है जिसकी वजह से परमात्मा के साथ अनुसंधान नहीं होता है ये अवेयरनेस हमें अपने में क्रिएट करनी है यानी कि हमारी आत्मा के लिए अगर स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयाव एट द हाइएस्ट लेवल इफ यू गो स्पिरिचुअल लेवल तो आत्मा का धर्म है कि परमात्मा के साथ अनुसंधान बनाए रखना सृष्टि में अननेसेसरीली अपने आप को उलझाए नहीं रखना जो भी रखना है जल कमल को रखना है जल में कमल खिलता है तो पानी की एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर सकती खादों में खिलता है कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं करता इसी तरह संसार में हम रहें संसार हमें स्पर्श नहीं करना है यानी कि संसार शुड नॉट कैरी अस अवे इट शुड नॉट पुल अस हम अपनी मर्जी से संसार में हमारे कर्तव्य कर्म भली भांति विद अवर डेडिकेशन बाय गिविंग अवर 100% विल डू इट बट विल नॉट बी पुल्ड इन इट हमें कोई खींच कर ले जाए ये नहीं होना यानी पुरुष का स्वधर्म जो है वो संसार से अपने आप को अलग मानते हुए शरीर से अपने को अलग मानते हुए शरीर को उसके धर्म में प्रवृत्त करना क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है इस शरीर को प्रकाशित करना वाणी को प्रकाशित कौन करता है चैतन्य कान को सुनने की कैपेसिटी कौन देता है चैतन्य आंख को देखने की शक्ति को प्रदान करता है अंदर का चैतन्य जिस दिन यहाँ बैठे बैठे टपक के पालन पर आप बोलो वह रहा बोलता माइक भी हाथ में रह जाएगा और ऐसा कैसे बोलो सब चीज बंद इमीडिएटली कटक तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आत्मा का धर्म है कि हमें शरीर से अपने आप को भिन्न मानते हुए, शरीर के कर्मों में हमें अपने आप को न उलझाए रखते हुए, शरीर को अपने कर्म करने के लिए जो शक्ति प्रदान करनी है वो चैतन्य के द्वारा शक्ति प्रदान करनी है। ये जल कमलवत जो हमारा माइंडसेट है, ये जिस दिन हम अपनाएंगे तो ये हमारा जो स्वधर्म है उसके बारे में हमें भली भांति पता चलेगा। अभी ये जो हमारे ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ कि काली माँ है या तो जो लेयर है कि जो हमें ये अपने एफिशिएंसी संपूर्ण तरीके से प्रकट नहीं करने देते, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में थोड़े थोड़े में देख लें। पहले पहला जो फैक्टर है जो धूल है काली माँ है वो क्या है, दुनियादारी। दुनियादारी वो तो ऐसा ही चलता है, चलाना ही पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब है तो फिर घूस तो लेना ही पड़ता है, बॉस को भी उसमें से शेयर देना पड़ता है। यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट दैट। यू एक्सेप्ट द इविल एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या ये तो सब होता है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू नो। अरे ये क्या खास प्रैक्टिकल, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये दुनियादारी, फिर इसमें मजबूर भी आ जाता है, By force you have to do something, बराबर। मोह माया सबसे dangerous, मोह और माया दूसरे के बच्चे को खांसी हुई है या तो बुखार आया है और वो आइसक्रीम खाता है तो आप उसकी माँ को कहेंगे उसको इतनी खांसी सर्दी हुई और आइसक्रीम आप उसको खिला रहे हो, कैसी माँ है। जब अपना बच्चा जिनका ठीक है थोड़ा खा ज्यादा मत लेना थोड़ा ये प्लेन, ये मोह माया है। यानी अपना जो है उसके प्रति हमारा जो राग है वो राग से निवृत्त होना है। अभिमान, ईगो, आई एम सो एंड सो, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। बहुत समय पहले जब भी वेजिटेबल वेंडर्स की स्ट्राइक थी, अभिमान लोगों को क्या क्या नहीं करा, वेजिटेबल वेंडर की कहीं भी सब्जी नहीं मिलती थी। तो एक भाई साहब भाईकला में होलसेल मार्केट में गए होंगे, 200 ग्राम बैगन प्लास्टिक की थैली में बांध कर लोकल ट्रेड में आए, मुझे बैगन तो चाहिए, 40 रुपए का 200 ग्राम मिला लेकिन दे 40 to 40, लेकिन मुझे बैगन चाहिए। अभी ये कौन सी कक्षा का अभिमान है, व्हाट काइंड ऑफ एन ईगो इज दिस। लेकिन हम सब में ये कुछ न कुछ मात्रा में है, आई एम दिस, आई नीड दिस, मुझे ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं ना, भाव से निगम से, ये यदि हमने अपना लिया तो ये अभिमान से मुक्त हो जाएगा टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। क्या फिर बाद में रीत रिवाज, हमारे में तो ऐसा ही होता है, हम तो ऐसा ही करते, तुम्हारे में ऐसा होता है, हमारा रिवाज तो अच्छा, हमारा काम मत करो। तो ये रीत रिवाज भी हमें बात कर रखते हैं। यानी हमारी जो स्वतंत्रता है, आत्मा की जो स्वतंत्रता है, वो ऐसे कई फैक्टर्स जो हैं जो हमें बंधन करता बंधन बनाते हैं। इसके नेक्स्ट अपेक्षा डिजायर्स, कितनी सारी हमारी अपेक्षाएं हैं, घर वालों से, हमारी भोजने से, पुत्र से, पुत्री से, पिता से, माता से, कितनी अपेक्षाएं हम करते हैं, तो करना ही चाहिए। अभी बेटे को पाल पोस को बड़ा किया तो हमारा क्या नहीं करें अपेक्षा। लेकिन ये अपेक्षा यदि पॉजिटिव हो तो दैट हेल्प्स। प्रहलाद ने अपेक्षा करी थी कि वो यदि, प्रहलाद का स्वधर्म था विष्णु में विष्णु की आराधना करना, और जो एनवायरमेंट में जो प्रहलाद थे उसके पिता ने क्या क्या किया तो वी ऑल नो इट, सो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद यदि अपना स्वधर्म चूकते परमात्मा की भक्ति करने का, विष्णु की आराधना करने, उनको परमात्मा विष्णु मिलते नहीं थे, भगवान को स्वयं आना पड़ा है ऋषि उदा क्योंकि प्रहलाद ने अपना स्वधर्म बलिभांति निभाया। निर्बलता दंभ ऐसे कई कई सारे फैक्टर्स जो हैं वह हमें हमारे जो सही स्वधर्म है वो स्वधर्म निभाने में हमारे अड़कते हैं। पतंजलि के योग सूत्र में भी कहा है स्वरूप अवस्थान अपने असली स्वरूप में स्थिर होना वही योग है। तो हमारी योग की परिभाषा क्या है ईच वन ऑफ अस वी शुड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आइडेंटिफाई। दो मिनट थोड़ा तात्विक लेवल के ऊपर इसके बारे में चर्चा करके आज इसको आगे समाप्त करें। हमारे शुद्ध आत्मा का जो स्तर है जिसको हम स्व कहते हैं सेल्फ और जब भी ये अपनी ये जो चेतना है ये जब भी हमें अध्यात्म में प्रवृत्त करती है तो तभी हमारी सही वृद्धि शुरू होती है। अवर रियल सब्लिमेशन रियल राइज आध्यात्मिक रूप से हमारा तभी होता है और तब ये हमारा धर्म बन जाता है और इसको भगवान ने स्वधर्म कहा है। और ये जो चेतना है वो हमें इंद्रियों के मार्ग से संसार में इधर उधर ले जाती है। तो इंद्रियों के मार्ग से संसार में इधर उधर भटकना ये परधर्म है क्योंकि सभी की चेतना का स्वधर्म है परमात्मा के साथ अनुसंधान करना। लेकिन उसी चेतना का यदि हम उपयोग करके यदि हम संसार में अपने आप को उलझाए रखें तो वो हमारे लिए परधर्म है। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म में निधनम सही है उसमें मृत्यु भी आए तो वो सही है परधर्म भयावह और स्वधर्म का थोड़ा सा भी पालन जो है वो श्रेय देने वाला है। हमने कई बार ये चर्चा करी श्रेय और प्रेय। हमारे लिए श्रेय है परमात्मा के साथ अनुसंधान करना लेकिन हमारे लिए प्रेय है संसार में उलझे रहना बटाटे बड़े खाना पावड़ा खाना अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पिक्चर देखना घूमने जाना फिरने जाना सैर सपाटा करना मौज मस्ती करना ये सब जो है ये आत्मा के लिए परधर्म है और वो परधर्म भयावह है। क्यों भयावह है क्योंकि हमें परमात्मा के साथ अनुसंधान में वो रुकावट पैदा करता है। अपने स्नेक और लैडर की जो गेम देखी होगी तो आप 98 पे खड़े हैं 98 पे सांप है 96 पे खड़े हैं दो डाला तो नीचे चार डाला तो पास। तो भगवान ने ऐसा बना के रखा है स्नेक एंड लैडर की गेम। अभी हम कितने होशियार हैं स्नेक एंड लैडर में तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लक बट यहाँ तो भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दे रखी है क्या तो उस विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए परमात्मा के कार्य में हम अपने आप को कितना पिरो सकते हैं वो हमारा सही स्वधर्म है। धर्म का इंग्लिश इक्विवेलेंट है ही लेकिन यदि उसको डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से राइटियसनेस गुड कंडक्ट ड्यूटी नोबल क्वालिटी ये जो डिजायरेबल एस्पेक्ट्स है सबका सम टोटल इज धर्म। एनी वन ऑफ इट कैन नॉट डिफाइन धर्म। धर्म ध्रुव धातु से आता है धारण करना और धर्म हमें धारण करता है और कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। लेकिन ये धर्म ये वापस लेकिन लेर बैठीला टक्का वाला धर्म नहीं। धर्म यानी यदि आप अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाएंगे तो बिकॉज ऑफ दैट आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्या। तो ये स्वधर्म की बात है भगवान यहाँ करते हैं। दूसरों का जो धर्म है उसकी ओर दृष्टि न करें। दूसरा जो करता है उसको करने दो अच्छा भी लगे आपको कि वो उसका कितना अच्छा है ठीक है બીજા નો મેલ જોઈને આપણી ઝૂંપડીને દિવાસળી ન ચંપાય, સીધી સાધી વાત. તો હમ અપને ધર્મ મે મગ્ન રહે, અપને ધર્મ કે સાથ જુડે રહે. ઓર શ્રેયા સરધર્મો વિગુણ, અપના જો ધર્મ હૈ વો થોડા ઇન્ફિરિયર ભી લગે તો ભી વો શ્રેષ્ઠ રહે, પરધર્મ સ્વનુષ્ઠિત, પરધર્મ અચ્છા ભી લગે તો ભી ઉસે સ્વધર્મ નિધર્મ શ્રેયા પરધર્મ. સભી ગુરુ કોણ કે નામ